قسمت میری چمکائے آقا، قسمت میری چمکائے چمکائے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا Oh,

حج کی اب تیاری رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آہا پنے سفر زندگی آگا پہلے زندگی رفتے سفر سرور تم بولا لو تم بولانے پر ہو قادر یا نبی تم بولا لو تم بولانے پر ہو قادر یا نبی کس قدر خوش تھا مجھے جب پیش آیا تھا سفر کس قدر تھا خوش جب پیش آیا تھا سفر مجھ کو اب کی بات بلوائیے پھر یا نبی مجھ کو اب کی بات بلوائیے دل میرا دین دے اور جان بھی دے مقرب دل میرا دین دے اور جان بھی دے مقرب بغیر پیرو مرشدب بلوائیے پھر یا نبی بغیر پیرو مرشدب بلوائیے پھر یا نبی غم کے بعد تم پھر یا نبی حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا کب بڑھ پاگے تم مجھ کو آخر یا نبی کب تک اب بڑھ پاگے تم مجھ کو آخر یا نبی آپ Bye.

1432 سن ہجری کے رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول معتکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات پر بھی یہ مدنی مذاکرہ برائے راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. آئیے پہلے اپنے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. حسب حال آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, باوضو رہوں گا, موبائل فون مکمل بند رکھوں گا, کپڑے یا بدن داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے فرش پر کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. جو دو زانو نہیں ہے وہ علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانو ہو جائیے. نہ تحیات پڑھنے کی کیفیت جو بیٹھنے کی ہوتی ہے وہ دو زانو بیٹھنا کہلاتا ہے. تھک جائیں تو جس طرح آپ چاہیں مہذب طریقے پر بیٹھیں, پھر جب اللہ توفیق دے تھکن اترے دو زانو ہو جائیے. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے, جھڑکنے, الجھنے, جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتا ہوں. ہاں آپ یہ بھی نیت شامل کر لیجئے کہ اتباع سنت میں قبلہ رو بیٹھوں گا, یعنی بیٹھے ہیں پہلے سے تو اب نیت کر لے کہ قبلہ رو بیٹھا رہوں گا. عصر کی نماز کا انتظار کروں گا کہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. اپنی جو بھی کالی پٹی ہے یا ستون کے قریب لال پٹی بنی ہوئی ہے اس سے مت ہٹنا تاکہ آپ کو عصر کی نماز میں صف بنانے میں سہولت رہے. اور جب وہم ہو جائے کہ وضو ہوگا نہیں ہوگا, بڑی دیر ہو گئی, شاید ٹوٹ گیا ہوگا, تو ایسے اس طرح وہمات سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی جب تک ایسا یقین نہ ہو کہ قسم کھا سکے, جیسے پیشاب کر لیا اب یہ قسم کھا سکتا کہ میں نے واقعی وضو میرا تو ہے ہی نہیں, پیشاب کیا ابھی, تو ایسا یعنی کہ یقین ہو کہ میرا قسم کھا سکے کہ میرا وضو نہیں ہے تب جا کر یہ وضو کرے, ورنہ خامہ کا وہم سے کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے, بہت دیر ہو گئی, شاید ٹوٹ گیا ہوگا, تو شاید باعث سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیجیے. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں اچھی اچھی بڑھاتا ہوں. اس میں آپ کو بھی کچھ کارآمد نیتیں ملیں گی اور مبلغین کو بھی یہ میری نیتیں بھی شامل ان نیتوں کے بیان میں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ترجمہ کنزول ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیۃ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، علاقائی دورہ بر نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ، مدنی عطیات، دینی کتابوں کے مطالعے وغیرہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سوال جواب، بیان، چلت پھرت اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، تہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا، کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے اصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، تمام مشائخ و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، بالخصوص ائمہ سلاسل اربعہ اور ان سلاسل کے مشائخ و مریدین، خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، جملہ معتکفین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، آمین۔ جاہ ہند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالسواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسامہ احمد معتکف ہوں 10 دن کا یہاں پر۔ یہاں پہ جو کچھ میں پا رہا ہوں یقین نہیں ہوتا کہ یہ اصل طریقہ ہے مسلمانوں کا۔ میں جو اعتکاف خالی مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ 10 دن کی اعتکاف کر کے چیک کریں، یہاں پہ اصل حال مسلمانوں کو پتا چلتا ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں خوش نصیب کہ مجھے یہاں پہ موتکف کا سر ملا۔ میرے 2 چھوٹے سوال تھے، اگر ہم لوگ ایس ایم ایس جو کرتے ہیں، ایس ایم ایس میں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو ثواب ہے وہ اگر ہم سگنیچر کی جگہ پہ ایس ایم ایس کے اینڈ پہ لگا دیں ہر میسج کرتے وقت السلام علیکم چلے جائے تو اس کا بھی ثواب وہی ہے جو شروع میں السلام علیکم کرتے ہیں. ایک یہ دوسرا وہ سوال ہے کہ تین وتر واجب جو پڑھتے ہیں نماز میں عشاء میں, اس میں اگر ہم لوگ کو آخری رکعت ملے تو آخری رکعت کی جو تکبیر ہے اس کی کیا طریقہ ہوگا؟ تین رکعت جو اگر بیچ میں سے دوسری رکعت ملتی ہے تیسری رکعت ملتی ہے تو اس میں پھر ہم لوگ جب کھڑے ہو جائیں گے تو تیسری رکعت میں ہم خود تکبیر دیں گے یا نہیں دیں گے یا بس امام کے ساتھ دیں گے؟ آپ اس کا مجھے طریقہ بتا دیں. یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے موتقف معلوم ہو رہے ہیں, تذکرہ نہیں کیا لیکن وہ یہیں کے موتقف معلوم ہو رہے ہیں. انہوں بھی انگریزی میں عموماً ای میل میں بھی جو کرے گی السلام علیکم میل جدید بھی کر دوں تو السلام علیکم. جواب بھی واجب نہیں نہیں ہے. سلام دے نہیں میرے سلام جو سلام کہلواتے ہیں سر میرا سلام کہہ دے تو سلام کر نہیں رہا. یہ کہا ہے کہ قلم سے لکھے تھے سلام کے اسے خوشیا بولے اس سے دل معلوم ہے لکھ لیں اس کو حاجی قاسم سے بھی پوچھ صلی اللہ تعالی علی محمد. وتر والا جب یہ میرے پاس بہار شریعت جلد اول جی یہ موبائل فون کے سوال کا جواب ابھی غور کر رہے ہیں معلومات کر رہے ہیں. بہار شریعت جلد اول سے دعا قنوت کے بارے میں جو انہوں نے سوال کیا تھا ابھی وہ تکبیر قنوت تو اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو جواب بھی رہے گی ملا یہ ان کے سوال کا جواب اس مسئلے میں یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 657 مسبوق امام کے ساتھ قنوت پڑھے بعد کو نہ پڑھے. مسبوق کے معنی ہوتے ہیں جس کو پوری جماعت نہیں ملتی جیسے کہ تیسری رکعت ان کو ملی تو اب یہ قنوت پڑھیں یا نہ پڑھیں اور یہ تکبیر جو اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے. تو یہ تکبیر کہیں تو اس کا وہ مسئلہ نمبر 11 بہار شریف جلد اول صفحہ نمبر 657 مسئلہ نمبر 11 مسبوق امام کے ساتھ قنوت پڑھے بعد کو نہ پڑھے, اور اگر امام کے ساتھ تیسری رکعت کے رکوع میں ملا ہے تو بعد کو جو بقیہ نماز اپنی پڑھے گا اس میں قنوت نہ پڑھے. تو جب قنوت نہیں پڑھے گا تو یہ تکبیر بھی اس کی نہیں کہے گا. تو اب ان کو تیسری رکعت جیسے امام کے ساتھ ملی ہے تو اس تیسری رکعت میں امام کے ساتھ اس کو اللہ اکبر بھی کہنا ہے اور دعائے قنوت بھی پڑھنی ہے, اور بعد کی جو رکعتیں ان میں دعائے قنوت ان کو نہیں پڑھنی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب. اور سوال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب, میں جلال پور بٹیاں ضلع حوض آباد پنجاب سے 10 دن اعتکاف کے لیے یہاں آیا ہوں. آپ مہربانی فرما کر آیت الکرسی کے فضائل بتائیں, کیا نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے, عصر کی نماز کے بعد جو آدمی نفل پڑھتے ہیں وہ جائز ہیں کہ نہیں جائز؟ اکثر میں نے حرم شریف میں دیکھا ہے کہ نفل جو عصر کی نماز کے بعد ادا کرتے ہیں, مثلا عمرہ کر کے آیا کوئی آدمی, وہ نفل پڑھتا ہے, کیا وہ نفل پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے؟ تیسرا میرا سوال ہے کہ اسی بچیاں دیا شادیاں کرنے ہیں, کیا بچے دی بھی مرضی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ان دے متعلق بھی آپ مہربانی فرما کر وضاحت کریں کہ والدین کی مرضی اور بچے کی مرضی کے ساتھ شادی ہونی چاہیے. مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے بھی سلام تو سو میں رکھو کرنا, جواب بھی واجب نہ چاہیے. یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے, علیہ وبرکاتہ نہیں ہے, علیہ نہ بولا کریں. سلام درست یہ ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تو میرا خیال ہے جتنے بھی کرتے ہیں اس میں کہ 100 میں سے ایک صحیح کرتا ہوگا, باقی اکثریت کو برکاتہ بولتا ہے, کو برکاتہ بولتا ہے, کو برکاتہ بولتا ہے, جس کو جو سمجھ میں آتا ہے بولتا ہے. اپنے کو کچھ بھی نہیں آتا, سلام کرنا بھی نہیں آتا, بہت بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مدنی کاموں کو بہت کرنے کی ضرورت ہے, یہ سب سکھانا پڑے گا آپ کو. مبلغین کو چاہیے کہ سب کو سب کچھ یہ سکھانا پڑے گا, تو خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں اور سفر کروائیں, تو یہ سب انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اچھا, آیت الکرسی یہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں, آیت الکرسی نہیں بلکہ آیت الکرسی. تو آیت الکرسی کے تو بڑے فضائل ہیں. یہ میرے پاس مدنی پنسورہ اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ مدنی پنسورہ, اس کے صفحہ نمبر 15 سے 5 برکتیں ملاحظہ ہوں. ان کے سوال کے مطابق, جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ 5 برکتیں نصیب ہوں گی. نمبر 1, وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا. وہ شیطان و جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غربت دور ہو جائے گی. اچھا یہ مطلقاً برکتیں یہ نماز کے لیے مخصوص نہیں ہے. ایک تو نماز کی ہے وہ حدیث شریف ہے کہ وہ جو نماز کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد کے لیے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا. اچھا جنت میں جانے میں بھی یہ کہ اس کے درمیان موت حائل ہے یعنی اتنا وہ جلدی جنت میں جائے گا. یہ اچھا امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ممبر انور پر فرماتے ہوئے سنا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی اور جو کوئی رات کے وقت اسے پڑھے جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ عز و جل اسے اس کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اور حدیث شریف جنت میں لے جانے والے اعمال سے ملاحظہ ہو. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے علاوہ جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. ایک روایت میں قل ہو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے. یعنی قل ہو اللہ احد پڑھے تو بھی یہی فضیلت ہے حدیث سے یہی ہے. آئیے جو اس حدیث میں جو الفاظ ہے نا جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے علاوہ جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. ایک روایت میں قل ہو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے یعنی جس نے نماز کے بعد قل ہو اللہ احد پڑھی اسے موت کے علاوہ جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. یہ بھی مانا ہو سکتے ہیں کہ آیت الکرسی اور قل ہو اللہ احد دونوں پڑھے تو وہ جنت میں داخلے سے کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی. جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے. تو الحمدللہ آیت الکرسی کی عادت ڈالنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال انہوں نے شادی عصر کی نماز کے بعد نوافل. ہاں عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے. عصر فرض پڑھنے سے پہلے جتنے چاہے نوافل پڑھ سکتے ہیں فرض پڑھنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ وہ بچے کو زبردستی شادی کروانے کا. تو یہ زبردستی دراصل میٹھی میٹھی ہوتی ہے. ماں باپ اصرار کرتے ہیں بعض اوقات وہ حیا کی وجہ سے بچے منع کرتے ہیں اور یہ جب خود ایجاب و قبول میں شریک ہو ہی جاتے ہیں گجرا پہن کر تو نکاح تو نافذ ہو ہی جائے گا. البتہ ان کی مرضی وہ اچھے ماحول میں اس سے معلوم کر لینا مفید ہے کہ اس کی مرضی سے اگر شادی ہوگی نا اس کا مشورہ لے کر اس کی مرضی سے, تو گھر چلنے میں زیادہ یہ چیز معاون ہوتی ہے. اگر اس کو ویسے ہی اصرار کر کے اس کی ناپسند کی جگہ شادی کر دی تو پھر لڑائی جھگڑے نمٹانے کے لیے بھی آپ کو حاضر رہنا پڑے گا, ہر وقت خطرات بڑھ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کو شروع ہوئے 3 سال مکمل ہو گئے, اور اس 3 سال کے عرصے میں مدنی چینل نے بڑی خدمات سر انجام دی. میں اپنی طرف سے اس چینل کی انتظامیہ اور اس سلسلے میں جتنے لوگوں نے جس انداز میں بھی کوشش کی, میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ چینل, میں بھی اس کا بڑا مدعی ہوں, وقت میں ملتا ہے تو اس چینل کو دیکھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے جس طرح سے عالم اسلام میں, یہ کراچی سے اور پاکستان سے اس کی ابتدا ہوئی, اور اب میری معلومات کے مطابق پوری دنیا میں بے شمار ممالک میں اس کا کام ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے اس دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب, ان کا بہت بڑا نام ہے, اور جو علمی دنیا, اسلامی دنیا, روحانی دنیا, مختلف حوالوں سے ان کی شناخت ہے. ان کے چاہنے والوں کی, ان کے ماننے والوں کی, ان کی باتوں پہ عمل کرنے والوں کی تعداد اس وقت ان گنت لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کا پیغام سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو اس پہ عمل کروانے کے لیے کوشش کرنا. وہ تو ان کا کہنا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ سچا پیغام پھیل جائے اور ہر بندے تک یہ سچا پیغام پہنچے. مدنی چینل پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے, انسانیت کی بھلائی کی, انسانیت کی خیرخائی کی بات کی جاتی ہے, جہاں کوئی تفریق کی بات نہیں ہوتی. اس سلسلے میں پاکستان میں مدنی چینل کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا حصہ ہے, اور میری دعا یہ ہے کہ اس چینل کے ساتھ کام کرنے والے جتنے لوگ, اس چینل کے چلانے والے جتنے لوگ, اور خاص طور پہ جو دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم, اللہ کی ذات ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی نے بہت خوبصورت انداز میں, بہت اچھے انداز میں ایک بہت خوبصورت کام شروع کیا, جس کو پذیرائی ملنے کی واحد وجہ یہی ہے کہ یہ تقسیم کی بات نہیں کرتے, یہ امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, یہ امت کو یکجا کرنے کی بات کرتے ہیں. اور دنیا میں امن اسی وقت قائم ہوگا جب دنیا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جھنڈا لہرائے گا. تو مدنی چینل جس انداز میں کوشش کر رہا ہے, جس انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اچھا اور کوئی کام ہو نہیں سکتا. میری دعا ہے کہ اس دعوت کے ساتھ چلنے والے جتنے لوگ ہیں, اللہ کی ذات ان کی ان کوششوں کو ثمر بار کرے, اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں میں اضافہ عطا فرمائے. دعوت اسلامی بڑی تحریک بن کے اس وقت دنیا کے سامنے آئی ہے, جنہوں نے تفریق کیے بغیر, سیاست کیے بغیر, کچھ اور ایسا سلسلہ کیے بغیر, خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام شروع کیا ہے. میری دعا ہے کہ یہ کام پھلتا پھولتا رہے, اور ایک وقت ایسا آئے, اور خدا کرے کہ وہ ہماری زندگیوں میں اور مولانا کی زندگیوں میں ایک وقت ایسا آئے کہ پوری دنیا پہ یہ سبز جھنڈا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جھنڈا یہ لہرا جائے, اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہو. میرا یہی پیغام ہے مدنی چینل کے لیے. میری دعا ہے کہ اللہ کی ذات دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو ہمیشہ تا قیامت قائم رکھے, اور یہ خوبصورت آواز لوگوں تک پہنچتی رہے, تاکہ لوگ اس خوبصورت آواز کو سنتے رہیں اور اس پہ لبیک کہتے رہیں, اور جب ہم کل نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں تو ہم سارے سرخ رو ہوں. انشاءاللہ غیبت کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی. یہ ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر تھے، اور ان کے جذبات تو آپ نے سنی لیے، اور غیبت کی جنگ میں بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا انہوں نے اعلان کیا، اور دعوت اسلامی کے بارے میں بھی بڑے اچھے جذبات اور تاثرات دیے انہوں نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کو عملی طور پر دعوت اسلامی میں شمولیت کی سعادت بخشے، ان کو مبلغ بنائے. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا جانی میں حافظ آباد سے محمد قمر رتاری بات کر رہا ہوں. تو آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ سویٹ جو ہے حرام ہے، تو میں دکاندار ہوں، کرانے کی دکان ہے میری، تو یہاں پر پاؤڈر وغیرہ ہوتے ہیں، شیمپو ہوتے ہیں یا کریمیں ہوتی ہیں، ان پر تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو ہر ایک چیز پر یعنی تصویر بنی ہے، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ وہ پیکٹ پر تصویریں بنی ہوئی ان دکان ہے، دراصل وہ یہ تصویریں بیچ نہیں رہے نا، کہ دکاندار جو ہوتا ہے وہ تصویر نہیں بیچ رہا، اپنی آئٹم بیچ رہا ہے، ویرائٹی بیچ رہا ہے. اب ہر چیز میں تصویر ہوتی ہے، نہ خریدنے والا تصویر خرید رہا ہے نہ بیچنے والا تصویر خرید رہا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں بیچنا جائز ہیں. ہاں اگر کوئی اس نیت سے خریدے گا کہ اس پہ بڑی وہ تصویر ہے، اس پر بڑی خوبصورت سی جاندار کی، تو اب وہ خریدنے والا البتہ گناہگار ہو، کیونکہ وہ تصویر خرید رہا ہے، اور تصویر کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس ہو تو بھی ضائع کر دو، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا تصویریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو تصویر نہ خریدے، وہ چیز خریدے، عظیمن تصویر ہوتی ہے، بلکہ اب ایسی واحد تصویریں ہوتی ہیں، عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، عموماً عورتوں کی ہوتی ہیں، وہ بھی جس طرح کی ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، تو ان سے نگاہوں کی حفاظت، ان سے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے. اپنے حمام میں بھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، شیمپو کی، پاؤڈر کی، اس طرح کی چیزوں کی، اس پر عورتوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ گھر کی عورتیں جو ہیں، سائی بہنیں، ان کے ذریعے مٹوا دے، خود بھی مٹائے گا تو اس کو دیکھتا رہے گا، دیکھ کے مٹا سکے گا، تو یہ اس وقت تک اس کا دیکھنا بھی وہ مناسب نہیں ہے، لہذا اس طرح بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان تصویروں کو مٹا دیا کرے. ہرے وغیرہ تو ویچی نہیں سکتے، جو چیز چاہیے وہ تو اٹھائے گا تو نظر تو آئی عورت کی شہوت شرط ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، چہرے علاوہ بھی گھنٹے چہرے کی بھی ممانت تو آئی ہے، آئے فتح رضی نے تصویر کے بارے میں کہا ہے، آپ پڑھی ہوئے ہیں پانا ہم بھلی ہوئے ہیں مضمون، آپ سے کمزور ہیں. بہرحال یہ عورت کی تصویر بھی دیکھنے سے نظر کی حفاظت ضروری ہے، کہ اس کی وجہ سے بھی ذہن خراب ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے، گندے خیالات آتے ہیں، گندی لذت پیدا ہوتی ہے، تب گندی لذت سے اگر تصویر کیا دیوار کو بھی دیکھے گا تو گناہ گر ہے. علت جو ہے نا وہ تو کسی چیز کو بھی دیکھنے سے ہوتی ہو، اس کو کیڑے مکوڑوں کو بھی دیکھنے سے ہوتی ہو، اگر وہ گندی لذت شہوت جس کو بولتے ہیں، تب تو کیڑے مکوڑوں کو دیکھے گا تب بھی گناہ گر ہوگا اس لذت کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. عموماً بابا یہ گھر کے سامان جب آتے ہیں نا تو عورتوں کے سپرد ہوتے ہیں, جو بھی بازار سے صابن یا اس طرح کی جو بھی چیزیں آتی ہیں عموماً گھر کی عورتیں ان کی ترکیب بناتی ہیں, یہاں رکھتی ہیں وہاں رکھتی ہیں. اگر وہ نکالتے وقت ہی یہ ترکیب بنا لینا گھر کی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, کہ وہ اس کی خوبصورتی بہت خراب ہونے کا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ویپر چڑھا ہوا ہے شیمپو کے اوپر, صابن کے اوپر, تو پاؤڈر کے اوپر, دس چیزوں کے اوپر, تو ویپر چڑھے ہوئے ہوتے تو اب اس کو کھوڑے چلیں گے تو وہ پورا وہ خراب ہو جائے گا, آنکھیں خراب ہونے کا احساس نہیں رہتا, وہ چیز خراب نہیں ہونی چاہیے. جیسا آپ نے ماشاءاللہ جو ارشاد فرمایا گھر کی اسلامی بہنیں ہی اس کو ریموو کر دیں, صاف کر دیں, تو بہت سارے مسائل وہیں ختم ہو جائیں گے. ایک مہندی آتی ہے بہت اچھی مہندی ہے لگانے کے لیے داڑھی پر, اور لیکن اس پر اس عورت کی تصویر کی وجہ سے بعضوں کا وہ لی ہے, میں نے منگوائی ہیں کچھ پیکٹ کے سائے بھائیوں کو بھی دوں, تو اب یہ تصویر بالکل یہ نہیں کہ وہ لمبے بال اور چہرہ اور جوان عورت دیتے ہیں, اٹریکٹیو عورت دیتے ہیں یہ لوگ, تو وہ میں نے ایسی ترکیبیں کی ہیں جیسے کہ کسی استائی بہن تک وہ پہنچائی, ان کو ساتھ میں مار کر قلم بھی پہنچایا کہ ان کے چہروں کو بک مار کر چھپا دو تاکہ میں کسی کو دے سکوں, میں بھی اس کو استعمال کر سکوں, ہے دشواری بہت ہے. تو اب پھر وہ مہندی لینا ہی چھوڑ دی میں نے, چھوڑو یار کیا کریں, مطلب ہر چیز میں تصویر ہے, اب خود مٹائیں گے تب بھی ظاہر ہے اس کے چہرے کو جب تک دیکھیں گے نہیں مٹا نہیں سکتے نا, چہرہ دیکھے بغیر مٹائیں گے تو اس کے کالے کالے بال ہی مٹیں گے, پھر چہرہ تو باقی رہے گا آگے بند کر کے, تو یہ رسک رہے گا نا. ہے نا واقعی ہے نا بہت آزمائش ہے, اس میں تو زیادہ غور سے دیکھنا پڑے گا مٹانے کے لیے, ظاہر ہے کہ باقی ہے کہ مٹ گیا, اب جب اتنا غور سے دیکھنا ہی تو یہ پڑا رہے تو کیا حرج ہے. ہر چیز میں تصویر ہے, بچے کا کہاں آدمی جا کر, اخبار فلمی اخبار زیادہ بکتا ہے, اب وہ فلمی اخبار ہونے کی وجہ سے اور ایکسپریس کی تصویروں کی وجہ سے جو خریدے گا یقیناً گناہ گار ہے, وہ اخبار تو نہیں خرید رہا, وہ تصویریں ہی خرید رہا, تصویریں نہ ہوتی تو اخبار نہ خریدتا, اور یہ اخبار جو آج کل بکتے ہیں تصویروں پر تو بکتے ہیں, کوئی اخبار ایسا جاری کر دے جو اس میں کوئی تصویر ہی نہ ہو کوئی نہیں خریدے گا اس کو, دل کا چور ہے جو میں پکڑ رہا ہوں, پھر جو خریدتے ہیں کوئی تصویر نہ ہو اس میں, دہشت گردی کی خبروں سے وہ پاک وہ اخبار, اور وہ جو گندے کاموں کی جو خبریں ہوتی ہیں جو لوگوں کے عیب اچھالے جاتے ہیں, انہیں عیبوں کا پڑھنے کا جو شوق ہوتا ہے, گناہوں کے جو خریدار ہوتے ہیں ان کو میں یعنی کہ چوٹ کر رہا ہوں, تو یہ خبریں کسی کا عیب کھولنے کی خبریں نہ ہو, خودکشی کی خبریں نہ ہو, دہشت گردی کی خبریں نہ ہو, نہ گناہ بھری کوئی بھی خبر نہ ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ میڈیا فیل ہو جائے سارا, یہ پیپر میڈیا فیل ہو جائے شاید, کوئی خریدے ہی نہیں اخبار, تو یہ اتنے اسٹاف کا خرچہ, تو مطلب ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے, ہم سدھریں گے تو پھر یہ سارے سدھریں گے, ہماری نبز دیکھ لیے نباز ہیں یہ لوگ کہ ان کو چٹپٹی اور جھوٹی جھوٹی خبریں دو, مارا ماری یہ خبریں دو, دو چار بندے مرتے ہیں تو یہ خبر میں ان کو مزہ نہیں آتا, جب تک 150 بندوں کی لاشیں نہ گریں اور اس کو چمکا کر ہم نہیں دیں گے یہ اخبار خریدیں گے نہیں ہمارا. تو اسی طرح وہ پیپر میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہے, تو یہ سب اس طرح کی خبریں جب تک یہ نہیں دیں گے نا ان کو کوئی دیکھے گا کون, تو ہم لوگ قصوروار ہیں, راشی رشوت رشوت لینے والا ضرور قصوروار ہے, لیکن رشوتیں دے دے کر ہم نے بھی عادتیں خراب کی ہوئی, ہم سب اگر متفق ہیں کوئی رشوت نہیں دے گا تو یہ کیا کریں گے, ان کا باپ بھی کام کرے گا کیسے نہیں کریں گے, کہاں کیسے بچ کر رہیں گے, یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا, مگر چونکہ اب 99 آدمی رشوت دے رہے اور ایک پہنچ گیا کہ میں رشوت نہیں دوں گا تو اس کو بگا دیں گے کہ 99 سے آمدنی تو ہو ہی رہی نا اپنے کو, تو غالب اکثریت جو ہے نا ہماری ان میں بگاڑ بہت زیادہ آ گیا, بہت زیادہ بگاڑ آ گیا, اور ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے والا معاذ اللہ گویا معاملہ ہے, ایسا بگاڑ آ گیا, اللہ کرے کہ ہم سدھر جائیں. صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ چونکہ خریدتے ہیں اس لیے یہ اخبار میں غلط خبریں یا بے جا ناجائز مبالغے جو جھوٹ میں جا پڑتے ہیں وہ, پھر یہ گندی خبریں جو ہوتی ہیں کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا اور فلاں نے لڑکے کے ساتھ زیادتی کی, اس طرح کی خبریں, فلاں نے خودکشی کر لی, اس کا نام پتہ سب یہ دے رہے ہیں, یہ سب ناجائز حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. یہ اخبار والے بھی سنتے تو غور سے سن لیں, کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھ لیں, اسلام تمہارے بتائے سے نہیں پھیلے گا, یہ علماء کے بتائے سے پھیلے گا, جو علماء کہیں گے وہ اسلام ہوتا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی دنیا کا وہ مولویوں کو جو رد کر دے تو ویسے نہیں چلے گا. قرآن آپ نہیں جانتے, مولوی جانتے, علماء جانتے, تفسیر علماء جانتے, آپ لوگ نہیں جانتے. اگر مسلمان ہے تو یہ آپ کے لیے قبول کرنا ہی پڑے گا, اگر اسلام سے ہی بیزار ہے تو اب وہ ٹھیک ہے, نام مسلمان ہی ہو تو ہوتا رہے. ایک عمر بن حشام تھا اور ایک عمر بن خطاب تھے. پتا عمر بن حشام کون تھا؟ کس کو پتا ہے؟ ماشاء اللہ چند ایک کو پتا ہے. عمر بن حشام یہ ابو جہل, جس کو ہم ابو جہل بولتے, جہالت کا باپ, اس کا نام عمر بن حشام تھا. تو عمر بن حشام جب مرا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا, ایسا بدبخت کافر تھا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ ان کی گلی سے شیطان بھاگتا تھا, سرکش جنات بھاگتے تھے ان سے, ایسے قطوی جنتی جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ملی. دونوں کا نام عمر ہے, ایک عمر کہاں ایک عمر کہاں. تو اگر کوئی مطلب اسلام سے ہی بیزار ہے تو نام بھرے نا اسلامی ہو اس کا, تو اسے کیا فرق پڑے گا, اور نام اس کو تھوڑی بچائے گا. تو اس لیے سب کو رمضان کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ روزی کا رضا کہ آپ بولو ہم بھوکے مر جائیں گے تو یہ بھی آپ کی غلطی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے جس کو پیدا کیا, اور جب تک زندہ رکھنا مقصود آپ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندہ رکھنا مقدر فرمایا, وہ اس کو روزی یقیناً اس کی روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے, وہ نوازے گا. تو اب بولو کہ وہ پراٹھے اور ملائی چاہیے یا ہم کو پیزے چاہیے اور عمدہ بریانیاں چاہیے, ہم سادہ غذا سے گزارا کیسے کریں, تو یہ پھر آپ کے نصیب. حرام کھانے کے لیے پھر بہت ذرائع کرنے پڑتے ہیں, جتنے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں نا اتنے پھر وہ آدمی ہاتھ پیر زیادہ مارتا ہے کمانے کے لیے, اور پھر بسا اوقات حرام میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اگر قناعت کی زندگی بسر کرے تو اس کو حرام میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. قناعت میں نے جو مل گیا بس اس پر راضی رہے, جو اللہ نے عطا کر دیا اس پر راضی رہے, زیادہ کی حوث نہ کرے, حرص نہ کرے. ہم لوگ وہ حریص بن گئے, قناعت سے الٹ بن گئے, کانے سے الٹ بن گئے, حریص بن گئے. اس لیے بہت سارے گناہوں میں بس پڑتے رہتے ہیں لوگ, اور حرام روزیاں کماتے ہیں تاکہ اپنی یہ جو آسائش بھری زندگی ہے اس کو یہ گزار سکیں, پھر آخرت میں بہت بہت بہت مہنگی پڑنے والی یہ زندگی ہے, چند روزہ زندگی ہے. روز تو مرتے ہیں, اس طرح کے لوگ مرتے ہی جا رہے ہیں, مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان آخر موت ہے. یعنی کہ روزانہ ہزاروں آدمی مر رہے ہیں جن میں عقل والے بھی ہیں اور بے وقوف بھی ہیں, عاقل بھی ہیں نادان بھی ہیں, دونوں طرح کے لوگ مر ہی رہے ہیں. جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے تھے وہ مر گئے, بڑے بڑے سائنسدان کہلاتے تھے وہ بھی مر گئے, بڑے بڑے فلاسفر کہلاتے تھے وہ بھی مر گئے, عقلا مر گئے, حکما مر گئے, بڑے بڑے حکیم اور دانا شخص جو ہوتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا, رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. کسی کی موت سے کوئی عبرت نہیں ہوتی, حالانکہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں, یعنی میں جس طرح چلا ہوں نا تم نے بھی آنا ہی ہے میرے ساتھ, میرے پیچھے آ جانا ہے, کوئی جلدی آئے گا کوئی دیر سے آئے گا, آنا ضرور ہے اور موت پانا ضرور ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت نصیب کر دے, بس کیا بات ہے. سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا صاحب اقتدار، سب سے بڑا تاجدار وہی ہے کہ بس آقا کے جلووں میں وہ شہادت پالے اور جنت البقیع میں دفن ہو جائے. اب شہادت میں ایمان کے ساتھ خاتمہ مشروط ہے. صرف اگر کہنا شہادت مل جائے اس کا مطلب ایمان پر خاتمہ شہادت کی صورت میں جائے، کہ شہید صرف مسلمان ہی ہوتا ہے، غیر مسلم تو شہید ہو نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. نحمد نصلی وسلم علی حبیب الکریم. میں محمد نصیر مصباحی استاد مفتی انجام الفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی انڈیا سے بول رہا ہوں. میں بڑی چینل کے نظری اس وقت سلام محبت پیش کرتا ہوں کہ آج حضرت امیر اہل سنت دعوت برکات عالیہ کا یوم ولادت ہے. حضرت کی رات آج متعدد تعارف نہیں، حضرت کا سایہ ہم سب لوگوں کے لیے غنیمت اور باعث برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، ایک اچھے مرشد، عالم دین، ایک اچھے مصنف، ایک اچھے شاعر ہیں اور آپ سچے عاشق رسول ہیں، بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں، مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں. آپ کی شخصیت سے میں اس لیے متاثر ہوں کہ آپ شریعت کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور آپ کی ذات سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ سب کے سب سنی صحیح عقیدہ مسلک اعلی حضرت کے پابند مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی ذات سے بہت سے لوگوں کو، بہتے ہوئے لوگوں کو ایمان نصیب فرمایا، بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ مسلمان ہوئے ہیں، بہت سے لوگ دعوت اسلامی سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے، بہت سے بگڑے ہوئے راہ راست پر آ گئے، کتنے نوجوان، کتنے اور جو غلط راستے پہ تھے، دوسرے لوگوں کے چکر میں تھے، وہ صراط مستقیم سے وابستہ ہوئے. حضرت امیر اہل سنت مدرسۃ العالی آج مینار نور ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ ایک بہت اچھے مشن سے آپ کام کر رہے ہیں اور مجھے ان کے کاموں سے اتفاق ہے، اس لیے میں دعوت اسلامی کی تائید کرتا ہوں. ہم اہل سنت جماعت کے پاس دعوت اسلامی جیسی تحریک نہیں کہ جو خلوص کے ساتھ لوگوں کو سنت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے اور خود بھی اس پر عمل پیراستا ہوں. آپ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سنی صحیح عقیدہ خوش عقیدہ آپ مسلمان ہیں، آپ سے جو لوگ وابستہ ہیں سب کے سب سنی صحیح عقیدہ ہیں. یہ تحریک غیروں کی تحریک ہرگز نہیں، یہ خالص اہل سنت و جماعت کی غیر سیاسی تحریک ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے، پوری دنیا میں اس کی دھوم رہے، امیر اہل سنت کا سایہ کا دیر قائم رہے. امیر اہل سنت کی جیسی ذات ہمیشہ رہی پیدا ہوتی، کبھی کبھی کسی علاقے میں ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. کسی شاعر نے کہا مت پہل ہمیں جانو، مت پہل ہمیں جانو، گرتا ہے فلک برسوں خاص کے ذرے سے ایک انسان نکلتا. امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ سے وابستہ مبلغین یہ سب قسم کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور جو لوگ ان کی حمایت یا تعاون نہ کریں مجھے ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ کم اکثر ایسے لوگوں کی مخالفت بھی نہ کی جائے. اور امیر اہل سنت کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تاہیر قائم فرمائے، حضرت کو اور حضرت کے وابستان افراد کو سب رشتے کی اتنی تفصیل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اپنے اسلامی بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ کسی کی تعریف سے خوش نہ ہو اور کسی کے مخالفت سے برداشتہ نہ ہو. آپ جس تحریک سے وابستہ ہیں اس تحریک کا ساتھ دیں اور خلوص کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں. اور امیر سنت کی بارگاہ میں میں ہر یہ تبلیغ پیش کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں حضرت کی ولادت ہوئی, اور حضرت ایک شعر نظر کرتا ہوں, تم جیو ہزار برس, تم جیو ہزار برس, ہر برس کے جو ہو پچاس ہزار, تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. پاپا جان, میں محمد ویس اتاری فیضان مدینہ بدین سے موتقف بول رہا ہوں. پاپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے جو ہے نا اللہ اور رسول کا جو ہے نا نعرہ نہیں لگاتے, وہ اپنے نعرے لگاتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ شرعی رہنمائی فرما دیجیے, اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. یہ مدنی چینل دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساری رہے گا. مشکل کشا, یہ دعوت اسلامی کے نعرے کو بھول جاتے ہیں. فیضان مشکل کشا یہ دعوت اسلامی کا نعرہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں یہ بےچارے مطلب بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ ہمارا ہر مبلغ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سے بیان شروع کرتا ہے. اب اللہ کے نام سے شروع کیا نا, پھر اعوذ و بسم اللہ پڑھتا ہے جو ایک طریقہ کار ہے, پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ تو ہماری طرف تو منسوب ہے, اور یہ ہم پر یعنی کہ ہمارے لیے مطلب یہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ دعوت اسلامی نے جاری کیا ہے. یہ مشہور آپ نے بھی سنا ہوگا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اذان سے پہلے درود شریف تو میری پیدائش سے بھی پہلے سے پڑھا جاتا ہے, ہم نے شروع نہیں کیا. یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کے فروغ میں حصہ لیا ہے الحمدللہ, کہ دعوت اسلامی والے جو مؤذن ہوتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں, اور بے شمار سنی جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے وہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ مطلب اس کا جواب کیا دوں میں, تو نعرے لگاتے ہیں وہ, اور یہ پریکٹیکل کر کے اس طرح بھائیوں نے لگا کے بھی دکھا دیا کہ ہم لگاتے ہیں اللہ اور رسول کے نام کے بھی نعرے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب. یعنی ایسی جو کوالٹی ہوتی ہے لوگوں کی, ایک بار ایک نوجوان کو میرے پاس اسنیپ چیٹ لیا ہے, اس کی سوئی اٹکی ہوئی تھی, وہ میں نکال نہیں سکا. اس کی سوئی اٹک جاتی نہیں نکلتی نا. اس نے بس یہ کہا کہ آپ لوگ یہ اسلامی بھائی کیوں کہتے ہو, مسلمان کیوں نہیں کہتے, فلاں کیوں نہیں کہتے, اسلامی بھائی کہتے ہو. میں نہیں سمجھا سکا اس کو. تو بھاس کی ہوتی ہے وہ مطلب یہ کہ دو دو اور دو آٹھ, میں نہ مانوں اب اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. بابا اس میں بعض ایسے نہیں ہوتے جو سمجھنے نہیں سمجھانے آتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں مطلب یعنی کہ بعض وقت تنگ کرنے آتے ہیں. آپ کوالٹی ہوتی ہے کہ بس خامہ کا کنفیوز کرتے ہیں, اور یہ پانی کیا کس کھاتے کے ہوتے ہیں, یا بعض اوقات خود بھی بیچاروں کے وہ ایسا ذہن میں بیٹھ جاتی ہوگی بات جو نکلتی نہیں ہوگی. ایک بار ایک آیا تھا تو نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بولتے ہو, علیہ کیوں نہیں بولتے ہو. اب علیہ کیوں نہیں بولتے, تو علیہ ہی بولیں گے تو دوسرا بولے وا صحاب ہی کیوں نہیں لکھتے ہو, تو پھر تیسرا بولے گا واسواج ہی کیوں نہیں لکھتے ہو. تو اب یہ کہ اب کیا کریں, صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کیا یہ گناہ ہے, ناجائز حرام ہے, کفر ہے, کیا ہے؟ کہ آل ہی لکھنا شرط ہے یا وہ صحابی بولنا بھی شرط ہے؟ تو یہ ہوتے بےچارے نا کہ معلومات سے کورے ہوتے ہیں, بس ایک جو سوئی اٹک گئی کہ یہ ہونا چاہیے, بس تو یہ جو بولیں یہ ہونا چاہیے. خیر میں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی عادت میری ہے, اور آل ہی میں صحاب ہی بھی شامل ہے. آل کے معنی اولاد بھی ہوتے ہیں, آل کے معنی قوم بھی ہوتے ہیں, تو یہ کہ صحابہ کرام بھی شامل ہے اس میں, بلکہ آل کا معنی تو بہت وسیع ہے نا, ہر مسلمان میں شامل ہو گیا, ہاں ہر متقی شامل ہو گیا آل میں, نہیں بلکہ وہ غیر مسلم میں تو شامل ہوتے ہیں. آلہ فرعون قرآن پاک میں جو ہے جس کے ساتھ بولے, تو یہ کہ بہرحال آل کے معنی بہت وسیع ہیں. آل و محمد ماشاء اللہ. یعنی ایک روایت کا خلاصہ یہ کہ ہر متقی پرہیزگار آل محمد میں شامل ہیں. ابھی ان کو پوچھیں کون کون ان مانو آل محمد شادات بتا دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں انہوں نے کیا فرمایا, ہر متقی پرہیزگار آل محمد میں شامل ہے. ایک حدیث شریف کا یہ مضمون ہے ماشاءاللہ, جو متقی ہیں ان کو مبارک ہو, پرہیزگاروں کو مبارک ہو. اس میں یہ میں تمام ہی اسلام بھائیوں کو بدنی چین ناظرین کو یہ عرض کروں کہ جیسے کل جو ہم مدنی مذاکرے کے بعد جو تھا تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, جب دعوت اسلامی دیکھیں ایک کام بتاتا ہے کہ اس کے انداز اور اس کا طریقہ کار یہ قبول مقبول اور لوگوں نے اس کو پسند کیا یا نہیں کیا یہ کیسے پتا چلے, تو الحمدللہ عزوجل اس کا انداز اس کا طریقہ کار سیاسی سماجی مذہبی تمام ہی ایک سے ایک شخصیات جب آپ چینل پر دیکھتے ہیں اس طرح عوام کے عوام اور عوام کے بھی مطلب کہ ایک سیلاب آ رہا ہے اور اس میں ایک سے ایک عقل سمجھ رکھنے والے لوگ ماشاءاللہ نیک طبیعت نیک سیرت لوگ دھرا دھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے انداز کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر صرف قبول نظر یہی آ رہا ہے کہ یہاں آنے والا گناہوں کا مریض کس قدر شفا پانے نکلے, کس قدر اس کو شفا اس کی نظر آتی ہے کہ اس کو طبیعت صحیح ہونی شروع ہو گئی ہے, ماشاءاللہ یہ نمازی بن رہا ہے, یہ پرہیزگار بن رہا ہے, یہ داڑھی والا بن رہا ہے, یہ امامے والا بن رہا ہے, یہ قرآن کی تلاوت والا بن رہا ہے, ماں باپ کا نافرمان فرما بردار بن رہا ہے, علاقے کا چھٹا ہوا بدماش علاقے کا معزز فرد بنتا چلا جا رہا ہے. تو دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق متعلق بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس میں غور کرنا چاہیے. ہاں نہ سمجھ میں آنے والی چیز سمجھنے کے لیے آ جائے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا سمجھا دیجیے, نہ سمجھ میں آئے تو اپنی سمجھ کا قصور جانے, یہ مان لے کہ یہ طریقہ کار ساری قوم قبول کر رہی ہے, ساری قوم چل رہی ہے پیچھے, ایک نئی انوکھا رہ گیا کہ میری عقل میں بات نہیں آ رہی, تو کہیں تو آ کر اپنی عقل کا قصور مانے اور اس خوشفہمی سے باہر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ میں کامل عقل والا ہوں, مجھے جو سمجھ میں آیا یہی درست ہے, یہ سمجھتے نہیں ہے میری بات کو. تو یہ سوچنے کے بجائے انداز اور طریقہ کار کس قدر مؤثر ہے اور کس قدر کامیاب ہے اور کس قدر اسے قبول کیا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ ایک سے ایک اکابر علماء ہمارے مشائخ ہمارے بزرگوں کے کیسے کیسے تاثرات اور کیسی پذیرائی ہے ان کو دیکھے اور پھر مانے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مطلب اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں ساری دنیا قبول کر رہی ہے, میرے کو مجھے ہی قبول نہیں ہو رہا تو میرا ہی کہیں نہ کوئی سمجھ پھیر کا سمجھ میں کوئی فرق ہے. تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں دعوت اسلامی کی اور اس کے انداز کی طریقہ کار کی مزید محبت پیدا ہوگی, انشاءاللہ استقامت نصیب ہوگی اور آپ بہت اچھے انداز سے دعوت اسلامی کے لیے اپنا عملی کردار پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ناراض ہو جانا یا چھوٹی چھوٹی باتوں کے وغیرہ یار مانتے سنتے نہیں. ہاں کوئی شرعی کمزوری شرعی خرابی ہے اور یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ واقعی غیر شرعی معاملہ ہے تو اللہ کی رحمت ہم دیکھتے ہیں امیر سنت کے انداز کو, کوئی کسی قسم کی ضد بحث قریب سے نہیں گزرتی. اللہ کی کروڑ رحمت ہے. تو اس میں ایک پوزیٹیو مینٹلٹی کے ساتھ ہم سب کو مل کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. آج 27 شب ہے انشاءاللہ آنے والی, اگر زندہ رہے تو ہم پا لیں گے انشاءاللہ. اور 27 رات کے بارے میں کافی اقوال ایسے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہوتی ہے, اور شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے ہمیشہ لیلۃ القدر پائی ہے ہمیشہ. یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں, بس ان کی عبادتیں ان کی ریاضتیں اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے, ان کے تجربات ہوتے ہیں اپنے اور مشاہدات ہوتے ہیں ان کا بھی, یعنی کہ مختلف کہ بھائی فلاں دن روزہ ہوا تو فلاں دن لیلۃ القدر, فلاں دن روزہ ہوا تو میں نے فلاں رات لیلۃ القدر پائی. وہ رات میں ہی آتی ہے لیلا مانے رات, قدر کی رات, جیسے عوام بولتے شب قدر کی رات تو یہ غلط ہے. شب قدر مانے یہی کافی ہے, شب قدر شب براءت یہ کافی ہے. جیسے بولتے شب براءت کی رات یہ بھی غلط تلفظ ہے, بلکہ شب براءت یعنی براءت کی رات, چھٹکارے کی رات. خیر تو شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمۃ اللہ القوی جن کے تجربات مسلم ہے, اپنی جگہ ہم مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو پوچھنے جایا کرتے تھے کہ حضرت اس ماہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے, تو وہ یہی شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے تھے کہ ان کے نزدیک چونکہ پہلا روزہ فلاں دن ہوا تھا تو یہ رات فلاں رات 21 رات 23 رات 25 رات لیلۃ القدر ہے. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ منگل کو جب پہلا روزہ ہوا میری زندگی میں تو میں نے ہمیشہ 27 رات کو لیلۃ القدر پایا. تو ان کے حساب سے بھی ہمارے یہاں منگل کو پہلا روزہ ہوا ہے تو آنے والی رات لیلۃ القدر. اور ویسے مطلقاً بہت سارے مشائخ کا یہ قول ہے کہ ہر ماہ 27 شب ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے, تو زیادہ تر یعنی کہ یہ اسی طرح رجحان ہے کہ 27 رات لیلۃ القدر ہو. اور لیلۃ القدر کے بارے میں تو نص قطعی ہے قرآن پاک کی, وہ خیر من الف شہر, یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے. اب ہزار مہینے سے بہتر ہے کتنی بہتر ہے خدا جانے, ہمیں کیا پتا کتنی بہتر ہے. یعنی ایک عمل ہم نے کسی اور وقت میں کیا وہی عمل ہم نے لیلۃ القدر میں کیا تو ہزار مہینے سے بہتر ہے وہ عمل. تو اس لیے وہ اس کو ہرگز غفلت میں نہ گزارا جائے, اس کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ اس کی دعا ہے. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی کہ میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو, اس میں کسی تاریخ کا تعین نہیں ہے. تو وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو شان ایسی ہے کہ روح زمین کے سارے اولیاء کرام جو ہوئے اور ہوں گے جمع ہو جائیں تب بھی ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتے. صحابیہ تھیں اور صحابیہ بھی ایسی کہ بہت بڑی عالمہ تھیں مفتیہ تھیں, ان کو صحابہ کرام فتویٰ پوچھتے تھے. یعنی ویسے عورت ناقص ہوتی ہے لیکن یہ وہ عورت کاملہ تھی کہ سارے روئے زمین کے مرد ایک طرف ہو جائیں اور یہ عورت تنہا عقل میں سب سے بڑھ جائے. ایسی عاقلہ اور کاملہ اور مفتیہ اور عالمہ یہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ ان کے صدقے ہماری اس طرح بہنوں کو حیا کی چادر دے دے بس, اور یہ مطلب بے پردگی سے بعد آ جائے. بہت متقیہ تھیں, بہت پرہیزگار تھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری ماں ہیں, ام المومنین ہیں. تو بہرحال یہ کہ ان کو بھی پتا تھا کہ لیلۃ القدر آ جاتی, ان کو پتا چل جاتا, جب ہی تو پوچھا نا کہ میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں. تو یہ ان کو تعلیم دی دعا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا, عفو معنی معاف کرنے والا, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی دینے کو پسند فرماتا ہے تو مجھے معاف فرما دے. کیسی جامع دعا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف بھی آ گئی, توصیف و ثنا بھی آ گئی, حمد بھی آ گئی ایک طرح سے, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, یہ بھی ایک مدنی پھول آ گیا کہ جو ہم معاف کر دیں کسی کا قصور تو یہ اللہ کو پسند ہے. اور دوسری روایتوں میں صراحت ہے اس کی کہ معافی دینے کے تعلق سے فضائل. تو بہرحال یہ کہ یہ دعا جامع ہے, وقتاً فوقتاً کوشش کرنا کہ آج رات یہ آپ پڑھتے رہیں, یاد نہ ہو تو کسی کو پوچھ لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اچھا اب ہمارے ہاں جو پڑھی جاتی ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور, یہ میں نے بہت غور کیا اس پر لیکن مجھے کہیں کوئی حوالہ نہیں, اس کا ہے کوئی حوالہ نہیں ہے. اب یہ کس نے ایڈیشن کیا خدا بہتر جانے. تو یہ ہم پڑھتے ہیں, معنی کے لحاظ سے بھی کوئی اس میں کوئی تشویش نہیں ہے, لیکن اب میرا ذہن بنا کہ جب تک اکابر سے ثابت نہ ہو نا کوئی لفظ بڑھانا, یہ لفظ بڑھانا نہیں چاہیے کہ جو زبان رسالت سے الفاظ نکلے ان کی برکت کو ہمارے الفاظ کیا پہنچیں گے, ہمارا ایڈیشن ہمارا اضافہ. ہاں اکابرین جو اضافہ کرتے ہیں نا تو ان کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں, وہ قبول قابل قبول ہوتا ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے اس کو اضافہ کیا, پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ذہن یہ بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں وہی پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور تراوی میں بھی میرا مشورہ ہے کہ یہی پڑھی جائے. ہاں جو پڑھ رہے ہیں ان کے پاس اگر کوئی حوالہ ہے اور واقعی اعلی حضرت نے یا کسی اپنے مسلمہ بزرگ نے یہ بڑھائے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ پڑھی جائیں, کہ اس میں قرآنی دعا تو آ چکی شامل ہے اس میں, اے حدیث پاک کی دعا پڑھنا, پھر حدیث پاک کی دعا پڑھیں اگر حوالہ نہیں ہے دلیل نہیں ہے کوئی تو اس کی انشاءاللہ برکت زیادہ ملے گی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کس کس کو یاد ہے؟ الحمدللہ بہت سے سائیں بھائیوں کو یاد ہے ماشاءاللہ. جن کو نہیں یاد ہو کسی سے لکھوا لے سائیں بھائی سے, مگر کسی مدنی کو چیک بھی کروا لے, ایسا نہ ہو کہ وہ مخارج غلط ہو جائے اور اس کو پڑھے. مختصر سی دعا اس کو یاد کر لینا چاہیے, بہت بہت جامع دعا ہے. اللہ ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرما لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں محمد عمر عطاری چکوال سے بات کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کا نام نالین محمد ہے. اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ نام مناسب ہے یا نہیں, اس نام میں کوئی گستاخی کا آنسر تو نہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی کم علم رکھنے والا جو بندہ ہے وہ کسی اور نام سے پکارے جس سے نام میں بیادبی ہو, اس طرح کے کئی مسائل سامنے آ سکتے ہیں. تو میں اس معاملے میں رہنمائی فرمائی جائے, اور اگر یہ نام مناسب نہیں تو اس کے بدلے میں کوئی اور نام بھی تجویز فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. نام تو انوکھا ہے, بہت پیارا نام ہے, نالے نے محمد پر ہماری جان قربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ کہ یہ واقعی لوگ یہ نام ہضم کر نہیں سکیں گے, یہ بگاڑ بھی دیں گے اس کو, جیسا کہ نام تو عموماً بگاڑتے ہیں. محمد نام تو بہت اچھا ہے, وہ نالے نے محمد بھی نام اچھا ہے, اس کو شرن تو کوئی برا کہے گا بھی نہیں, جو بھی وہ عاشق رسول ہوگا وہ تو خوش ہوگا. لیکن یہ نام اب اس کو تبدیل کرنے کا بھی دل نہیں کرتا, لگ کیسے تبدیل کرے گا, اتنا پیارا نام ہے, بلکہ تاریخی نام ہے, یہ آج تک کہیں سنا نہیں, دیکھا نہیں, پڑھا نہیں. اسی طرح اگر کوئی خاک محمد نام رکھ دے, خاک پائے محمد لال, وہ لال تو وہ ہیرے کو بولتے ہیں نا, موتی کو, اور خاک میں عجزی زیادہ ہے, تو خیر وہ لال محمد یہ اور فیض پر رکھتے ہیں. نام تو ذرا کس میں ذرا ہے, خود ستائی پائی جا رہی ہے اپنے آپ کو, اتنا محمد کا ہیرا یہ بڑا بول ہے. ذرا یہ نالے محمد میں عاجزی ہے, نالے نے محمد میں عاجزی ہے, نام بہت اچھا ہے پکارنے کے لیے, اب جو چاہے رکھ لیں, یہ نام بھی باقی رکھیں, اس کو بدلنے کو جی نہیں چاہتا. ہو سکے دو جان وہ بیٹھ کر احترام کی نیت سے اذان کا جواب بنیت ثواب, پھر ہمارے یہاں ابھی 6 بجے جماعت ہے. هذه التحركة والصلاة آت محمد المسيح والفضيلة والدرجة الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تحيط البيئة صلاة السلام عليك رب العالمين. صلوا علی الحبیب سلام محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں مدنی چینل کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. 1981 میں دعوت اسلامی کی بنیاد ڈالنے پر میں مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا کو خراج تحسین پیش کروں گا. اور اتنے مختصر قلیل عرصے میں جس طرح انہوں نے اسلامی عقائد کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو اسلامی روایات سے روشناس کرانے کے لیے کردار ادا کیا وہ یقیناً تاریخ میں سنہری دور سے لکھا جائے گا. اور اس سلسلے میں مدنی چینل نے بھی گزشتہ 3 برسوں سے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے اور جس کامیابی کے ساتھ یہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے. یہ پنڈی کے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے, انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہونے کی سعادت بخشے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے یہ دعا ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.